magsalita ka at handa na akong makinig. At tanggapin ka, itanong mang iba hiwatig. Titiisin ko at pipilitin kong intindihin. Huwag ka lang bumitaw, ayokong maiwan sa kawalan. Di kaya ko pang ipagsapilitan na isipin kong tama ang alam kong mali. Ibigin lang sana kahit kunwari. Kahit kunwari.